Snel heen en weer, maar nooit zonder... Hey, hallo, lieve Radio Paterpoel. Wat leuk dat je er weer bent. En, nou, geef je kunt ook lekker ja, ik moet eigenlijk heel snel door. Want ik kom zo terug. Ik moet even de laatste vers van de pers eventjes doorsturen naar het Radio Ruigoord. Want wij zijn natuurlijk ook in de internetlucht. Maar dan kom ik weer terug. Ja? Ja, heb je een goede dag? Ja? Ja. Ja. Jij ook? Ja, heerlijk. Okay, dat is geweldig. Nou, maar je even genezen. Zo weer terug dan of zo? Zo weer terug. En dan heb je even tijd. Ja, we hebben even tijd. Oké. Tot zo. Oh, ik heb wel batterij... issues? Nou, ja, mijn telefoon niet.